I'm going to show you some objects, and then you can show me where they are. Ma xlemi aliyanundile, bomina xlemi fiye diyo. Ma xlemi aliyanundile, bomina xlemi fiye diyo. Show me where the envelope is. Mi xlemi fiye we makpo diyo. Mi xlemi fiye we makpo diyo. Show me where the key is. Mi xlemi fiye chavi odiyo. Mi xlemi fiye chavi odiyo. Show me where the razor is. Mi xlemi fiye razwa odiyo. Mi xlemi fiye razwa odiyo. Show me where the glass is. Mi xlemi fiye kofu odiyo. Mi xlemi fiye kofu odiyo. Show me where the pencil is. Mi xlemi fiye crayon odiyo. Mi xlemi fiye crayon odiyo. Show me where the phone is. Mi xlemi fiye alukan odiyo. Mi xlemi fiye alukan odiyo. Show me where the watch is. Mi xlemi fiye chavi odiyo. Mi xlemi fiye chavi odiyo. Show me where the scissors are. Mi xlemi fiye sizo odiyo. Mi xlemi fiye sizo odiyo. Show me where the comb is. Mi xlemi fiye aya odiyo. Mi xlemi fiye aya odiyo. Show me where the glasses are. Mi xlemi fiye chichi odiyo. Mi xlemi fiye chichi odiyo.